Sonra o mütefekkir yolcu, marifet-i ilahiyenin hadsiz mertebelerinde ve nihayetsiz ezvakında ve envarında daha ileri gitmek için, insanlar alemine ve beşer dünyasına girmek isterken, başta enbiyalar olarak onu içeriye davet ettiler. O da girdi. En evvel geçmiş zamanın menziline baktı, gördü ki, nevi beşerin en nurani ve en mükemmeli olan umum peygamberler aleyhisselam, bil icma beraber la ilahe illahu deyip zikrediyorlar ve parlak ve musaddak olan hadsiz mucizatlarının kuvvetiyle tevhidi iddia ediyorlar ve beşeri hayvaniyet mertebesinden melekiyet derecesine çıkarmak için onları imanı billaha davet ile ders veriyorlar gördü. O da o nurani medresede diz çöküp derse oturdu. Gördü ki, meşahir-i insaniyenin en yüksekleri ve namdarları olan o üstadların her birisinin elinde Halık-ı Kainat tarafından verilmiş nişani-i tasdik olarak mucizeler bulunduğundan, her birinin ihbariyle beşerden bir taife-i azime ve bir ümmet tasdik edip imana geldiklerinden, o yüz bin ciddi ve doğru zatların icma ve ittifakla hüküm ve tasdik ettikleri bir hakikat, ne kadar kuvvetli ve kat'i olduğunu kıyas edebildi. Ve bu kuvvette bu kadar muhbir-i sadıkların hadsiz mucizeleriyle imza ve ispat ettikleri bir hakikati inkar eden ehli dalalet, ne derece hadsiz bir hata, bir cinayet ettiklerini ve ne kadar hadsiz bir azaba müstehak olduklarını anladı ve onları tasdik edip iman getirenler ne kadar haklı ve hakikatlı olduklarını bildi. İman kutsiyetinin büyük bir mertebesi daha ona göründü. Evet, Enbiyâ-i aleyhisselam, Cenab-ı Hak tarafından fiilen tasdik hükmünde olan hadsiz mucizatlarından ve hakkaniyetlerini gösteren muarızlarına gelen semavi pek çok tokatlarından ve hak olduklarına delalet eden şahsi kemalatlarından ve hakikatlı talimatlarından ve doğru olduklarına şehadet eden kuvvet-i imanlarından ve tam ciddiyetlerinden ve fedakarlıklarından ve ellerinde bulunan kutsi kitap ve suhuflarından ve onların yolları doğru ve hak olduğuna şehadet eden ittibalarıyla hakikata, kemalata, nura vasıl olan hadsiz tilmizlerinden başka, onların ve o pek ciddi muhbirlerin müsbet meselelerde icmağı ve ittifakı ve tevatürü ve ispatta tevafuku ve tesanüdü ve tetabuku öyle bir hüccettir ve öyle bir kuvvettir ki, dünyada hiçbir kuvvet karşısına çıkamaz ve hiçbir şüphe ve tereddüdü bırakmaz ve imanın erkanında umum enbiyayı aleyhisselam tasdik dahi dahil olması, o tasdik büyük bir kuvvet menbaı olduğunu anladı. Onların derslerinden çok feyzi imani aldı. İşte bu yolcunun mezkür dersini ifade manasında birinci makamın 8. mertebesinde La ilahe illallahullezî delle alâ vücubi vücudihi fî vahdetihi icma'u cemî'il enbiyâi bi kuvveti mu'cizâtihimul bâhiratil musaddika el musaddaka denilmiş. Sonra imanın kuvvetinden ulvi bir zevki hakikat alan o seyyah-ı talip, Enbiya aleyhisselamın meclisinden gelirken, ulemanın ilmel yakin suretinde kat'i ve kuvvetli delillerle, enbiyaların aleyhisselam davalarını ispat eden ve asfiya ve sıddıkîn denilen mütebahhir, müçtehit muhakkikler, onu dershanelerine çağırdılar. O da girdi gördü ki, binlerle dahi ve yüz binlerce müdakkik ve yüksek ehli tahkik kıl kadar bir şüphe bırakmayan tetkikat-ı amikalarıyla başta vücub-ı vücut ve vahdet olarak müsbet mesaili imaniyeyi ispat ediyorlar. Evet, istidatları ve meslekleri muhtelif olduğu halde, usul ve erkan-ı imaniyede onların müttefikan ittifakları ve her birisinin kuvvetli ve yakini bürhanlarına istinatları öyle bir hüccettir ki, onların mecmu kadar bir zekavet ve dirayet sahibi olmak ve bürhanlarının umumu kadar bir bürhan bulmak mümkün ise, karşılarına ancak öyle çıkılabilir. Yoksa o münkirler, yalnız cehalet ve ecehliyet ve inkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde inat ve göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler. Gözünü kapayan yalnız kendine gündüzü gece yapar. Bu seyyah, bu muhteşem ve geniş dershanede, bu muhterem ve mütebahir üstadların neşrettikleri nurlar, zeminin yarısını 1000 seneden ziyade ışıklandırdığını bildi ve öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldu ki, bütün ehli inkar toplansa onu kıl kadar şaşırtmaz ve sarsmaz. İşte bu yolcunun bu dershaneden aldığı derse bir kısa işaret olarak, 1. makamın 9. mertebesinde, La ilahe illallahüllezî delle alâ vücûbi vücûdihi fî vahdetihi ittifâku cemî'il esfiyâi bi kuvveti berâhînihimuz zâhiretil muhakkaketil muttefika denilmiş. Sonra, imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmel yakin derecesinden aynel yakin mertebesine terakkisindeki envarı ve ezvakı görmeye çok müştak olan o mütefekkir yolcu, medreseden gelirken hadsiz küçük tekyelerin ve zaviyelerin telahuku ile tevessü eden gayet feyizli ve nurlu ve sahra genişliğinde bir tekye, bir hangah, bir zikirhane, bir irşatgahta ve Cadde-i Kübra-i Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam ve Mirac-ı Ahmedi'nin aleyhissalatu vesselam gölgesinde hakikate çalışan ve hakka erişen ve aynel yakine yetişen binlerle ve milyonlarla kutsi mürşitler onu dergaha çağırdılar. O da girdi gördü ki, o ehli keşf ve keramet mürşitler, keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve kerametlerine istinaden, bil icma müttefikan, La ilahe illahu diyerek vücubu vücut ve vahdet-i rabbaniyeyi kainata ilan ediyorlar. Güneşin ziyasındaki 7 renk ile güneşi tanımak gibi, 70 renk ile belki esma-i hüsna dedince şems-i ezeliğinin ziyasından tecelli eden ayrı ayrı nurlu renkler ve çeşit çeşit ziyalı levnler ve başka başka hakikatlı tarikatlar ve muhtelif doğru meslekler ve mütenevvi haklı meşreplerde bulunan o kutsi dahilerin ve nurani ariflerin icma ve ittifakla imza ettikleri bir hakikat, ne derece zahir ve bahir olduğunu aynel yakin müşahede etti ve enbiyanın aleyhisselam icmağı ve asfiyanın ittifakı ve evliyanın tevafuku ve bu 3 icmağın birden ittifakı, güneşi gösteren gündüzün ziyasından daha parlak gördü. İşte bu misafirin tekkeden aldığı feyze kısa bir işaret olarak, 1. makamın 10. mertebesinde, La ilahe illallahüllezî delle alâ vücûbi vücûdihi fî vahdetihi icma'ul evliyâi bi keşfiyâtihim ve kerâmâtihimul zâhira el muhakkaketil musaddaka denilmiş. Sonra kemalat-ı insaniyenin en mühimmi ve en büyüğü, belki bil cümle kemalat-ı insaniyenin menbaı ve esası, İman-ı billah'tan ve marifetullah'tan neşet eden muhabbetullah olduğunu bilen o dünya seyyahı, bütün kuvvetiyle ve letaifiyle, imanın kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmesini istemek fikriyle, başını kaldırdı ve semavata baktı. Kendi aklına dedi ki, madem kainatta en kıymetli şey hayattır ve kainatın mevcudatı hayata musahhardır, ve madem zihayatın en kıymetdarı zîruhtur ve zîruhun en kıymetdarı zîşuurdur ve madem bu kıymetdarlık için küre-i zemin zihayatı mütemadiyen çoğaltmak için her asır, her sene dolar boşalır, elbette ve herhalde bu muhteşem ve müzeyyen olan semavatın dahi kendisine münasip ahalisi ve sekenesi zihayat ve zîruh ve zîşuurlardan vardır ki, huzur-u Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam, sahabelere görünen Hazreti Cebrail'in aleyhisselam temessülü gibi melaikeleri görmek ve onlarla konuşmak hadiseleri tevatür suretinde eskiden beri nakil ve rivayet ediliyor. Öyleyse keşke ben semavat ehliyle dahi görüşseydim. Onlar ne fikirde olduklarını bilseydim. Çünkü Halık-ı Kainat hakkında en mühim söz onlarındır diye düşünürken, birden semavi şöyle bir sesi işitti. Madem bizim ile görüşmek ve dersimizi dinlemek istersin, bil ki, başta Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ve Kur'an-ı Mucizül Beyan olarak bütün peygamberlere vasıtamızla gelen mesail-i imaniyeye en evvel biz iman etmişiz. Hem insanlara temessül edip görünen ve bizlerden olan bütün ervah-ı tayyibe, bila istisna ve bil ittifak, bu kainat halikinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve sıfat-ı kutsiyesine şehadet edip, birbirine muvafık ve mutabık olarak ihbar etmişler. Bu hadsiz ihbaratın tevafuku ve tetabuku, güneş gibi sana bir rehberdir, dediklerini bildi ve onun nur-u imanı parladı, zeminden göklere çıktı. İşte bu yolcunun melaikeden aldığı derse kısa bir işaret olarak, birinci makamın 11. mertebesinde, La ilahe illallahul vacibul vücudillezî delle alâ vücubi vücudihi fî vahdetihi ittifâkul melâiketil mütemettilîne li enzârin nâs vel mütekellimîne me'a havâsil beşeri bi ihbârâtihimul mütetâbikatil mütevâfika denilmiştir. Sonra pür merak ve pür iştiyak o misafir, âlem-i şehadet ve cismani ve maddi cihetinde ve mahsus taifelerin dillerinden ve lisan-ı hallerinden ders aldığından, âlem-i gayb ve âlem-i berzahta dahi mütala ile bir seyahat ve bir taharri hakikat arzu ederken, her taife-i insaniyede bulunan ve kainatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar inbisat edebilen müstakim ve münevver akılların, selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Baktı ki onlar alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insani berzahlardır ve iki alemin birbiriyle temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalarda oluyor gördüğünden kendi akıl ve kalbine dedi ki, gelin bu emsalinizin kapısından hakikate giden yol daha kısadır. Biz öteki yollardaki dillerden ders aldığımız gibi değil, belki iman noktasındaki ittisaflarından ve keyfiyet ve renklerinden mütalaamız ile istifade etmeliyiz, dedi, mütalaya başladı. Gördü ki, istidatları gayet muhtelif ve mezhepleri birbirinden uzak ve muhalif olan umum istikametli ve nurlu akılların iman ve tevhiddeki ittisafkârâne ve râsihâne itikatları tevafuk ve sebatkârâne ve mutmainane kanaat ve yakinleri tetabuk ediyor. Demek, tebettül etmeyen bir hakikata dayanıp bağlanmışlar ve kökleri metin bir hakikata girmiş kopmuyor. Öyleyse bunların noktayı imaniyede ve vücub ve tevhidde icmaları hiç kopmaz bir zincir-i nuranidir ve hakikate açılan ışıklı bir penceredir. Hem gördü ki, meslekleri birbirinden uzak ve meşrepleri birbirine mübayin olan o umum selim ve nurani kalplerin, erkân-ı imaniyedeki müttefikane ve itminankerane ve müncezibane keşfiyat ve müşahidatları birbirine tevafuk ve tevhidde birbirine mutabık çıkıyor. Demek hakikate mukabil ve vasıl ve mütemessil bu küçücük birer arş-ı marifet-i Rabbaniye ve bu cami birer ayne-i samedaniye olan nurani kalpler, şems-i hakikate karşı açılan pencerelerdir ve umumu birden güneşe aynedarlık eden bir deniz gibi bir ayne-i azamdır. Bunların vücub-ı vücutta ve vahdette ittifakları ve icmaları, hiç şaşırmaz ve şaşırtmaz bir rehber-i ekmel ve bir mürşid-i ekberdir. Çünkü hiçbir cihetle, hiçbir imkan ve hiçbir ihtimal yok ki, hakikattan başka bir vehim ve hakikatsız bir fikir ve asılsız bir sıfat, bu kadar müstemirrane ve rasihane, bu pek büyük ve keskin gözlerin umumunu birden aldatsın, galat-ı hisse uğratsın. Buna ihtimal veren bozulmuş ve çürümüş bir akla, bu kainatı inkar eden ahmak sofestayiler dahi razı olmazlar, reddederler diye anladı. Kendi akıl ve kalbiyle beraber, âmentü billah dediler. İşte bu yolcunun müstakim akıllardan ve münevver kalplerden istifade ettiği marifet-i imaniyeye kısa bir işaret olarak, birinci makamın 12. ve 13. mertebelerinde, La ilahe illallahul vacibul vücudillezî delle alâ vücubi vücudihi fî vahdetihi icma'ul ukûlil müstakîmetil münevvere bi i'tikâdâtihel mütevâfika ve bi kanaatihâ ve yakînâtihâ l-mütedâbika ma'a tehâlufu l-istidâdâti vel-medâhibi ve kezâ delle alâ vücûbi vücûdihi fî vahdetihi ittifâkul kulûbi s-selîmetil nûrâniyye bi keşfiyyâtihâ l-mütedâbika ve bi müşâhedâtihâ l-mütevâfika ma'a tebâyunil mesâliki vel-meşârib denilmiş.